أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ده سورة المائدة آخر باب شروع دي او بدی کی اعاده دا سلو مسلو چکم د صورت پاول کی دای بیان شیو تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور العباد ارکلچی د دیوار اور دی آیات کی فتحریمات العباد باندې ردو شو لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا شذان حرام وبكوي او مخذ حرام بيان شو الخمر الميسر الانصاب الازلام رشد من عمل الشيطان شذان يوخ حلال وخجك لحرم التذير على لدي شراب او جواری آدم نبیاد دی امیشہ دو پارا حرمت دی او حرام والی دی اوز بیان دا اغا حرام وکی چی اغا دا مکان دا وجی نی یا دا حالت دا وجی نی حرمی مکی دی حرمی مدنی دی داری کول احکام رازی احادیثو کی او فقہ کی تفصیل دے قرآن کریم دا زید آیاتونا دا سنور آیاتونا دا والا متن دے و اجمال دے نا دا حرم دا وجنہ دا مکان زید دا وجنہ حرام دی یا دا حالت دا وجنہ حالت دا احرام دی دا حرام دی اس دائی بیان دی تک سره مناسبت کوره بدا شو یا ایو الذین آمنو اے ایمانداروں دی توی بیان د تحریمات الهیو د مکان او د حالت د وجنا اے ایمانداروں لیبلونکم اللہ خامخا امتحان کی ازمیخ کی پتا سبحانه اللہ تعالی ابتلاء مکلف باندې چې څومره احکام شرعیه مقرر دي نو دې کې په دې مکلف انسان او پیری باندې ابتلاء ده بیا چې کله سبب د عصیان هغه قریب وي لکه د طور تنالو ایدیکم ورباحکم لاسونه ورته رسي اگئی دی وارد بچی دی یا کمزور دی تکنشی کولی سوا دا رسائی دا تپسوی دا کمزور دا بیمار دا لاس و ترسی را دیو دیکی گی او کدا سنی تیز رفتار قرما حکم نیزبا دیوشتی دیکی گی نو بیاڑی را ابتلائی دو چه سبب دا عسیادم قریبی را بیاڑی را ابتلائی او دادا سی ابتلا دا لکه څنګه چې بنی اسرائیل باندې با مخکار د خالق ابتلا و استاتیم استاتیم ایتانهم یوم صرتهم شرعا پیش دې بدی باندې په هغه په کې ناکام ګرځیدل یو او دا امت چې الحمدلله کامیاب دي پکې الا ماشاء الله مدار آنی ابتلا وندی ابتلا دا او بشے ان کی دیت اشارہ دا چې دور وخت نه دی او زار ساتل دګران نه دی خان حالت نه احرام دی او زید حرم د حرم احرام دی نور دې کی کاوه کړه نور حالتونو کی کاوه کړه بشه ان کی لګوالی ته اشاره ده خامغه ازمیا کی بتا سبحانه الله تعالی پس اسیز باری من سوئید نخکار نتنالو ایدی کمار ما حکم چرسی و دستاسو ناسون استاسو نیزی لی عالم اللہ چخکار کی اللہ تعالی علم کمانن تمیز سر لیزکا اللہ تعالی تبوارش معلوم دین چخکار کی اللہ تعالی من آسو یخافو چل اللہ تعالی نیرینگی من غیبی دا اللہ دل حرمت کنا بید لیدن آئینینم وچې د عذاب نه هرېږي د صداګان نه هرېږي د الله د حرام او رمضان ساتي او د غیب او نصر د الله نه هرېږي نادیدو مې هرېږي او د مجلس د مؤمنانو چې د الله نه هرېږي فبره او تدا چا جزياتو کو فلو عذاب الیم د لپاره د صدا د ارتاکان دا حرام کار دی او د حلال ګوني د صدا د ولا اوس بیان دو کار دا روز پا حالت دے احرام کی و داوی دو کفاری بیان دی یا ایو الذین آمنو اے ایمان دارو لا تقتلوا الصیدا موجنی کار نراو انتم حرم قدا سیار کی جتازو پا احرام کی ومن قتلو منکم چاچ بوجو دی کار نرستا سنا متعمدن قصدن قصدن وجنی فجداو مستما قطرا من النامی نفدبانی صدانا مستما قطرا فمسل ناوی چدک موجنیوی من النامی داما قطلہو من النعب دامین بیانی دی او دا بیان دما قتل دی بیان دا چا دی دما قتل دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ منن نعم کی دامن بیان دما قتل دی او دا نعم اطلاق دا بسارئی تاستما بہیمت الانعام کیوئی دی سارنی غیان دی گڑی دی بزی دی تاریبان دی اطلاقی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وئی ما قتلا اغا چنکم قتل کردی من النعامی دا ساری سارانی دا کاری سارون پیشت کلی باری او مثل نمرات اغا وئی مثل نمرات مثل مانوی دی پیشت کلی باری او دا من النعام دا بیان د ما قتل شو د مثل نشو د مثل نشو اده له مسلم دا به بیږي مثل دو قسم دي یو مثل مانوي دي او یو مثل سوري دي مثل مانوي هغه قیمت دي په قیمتي اشیاء کې او مثل سوري هغه په وزنی او مکیلي کې راځي لکه غنم د غنم او مثل جوار دو جوارو مثل یو شان دی استاسو گو رئی غوالا مثلا او تا حماری وخشی زیبرا چی وقت ہوئی اگا حلال دی سارانے خر زیبرا یو دا کورنی خر دی دا حرام دی یو سارانے خر دن داری وخ حرام دن اسو سڑی سارانے خر اگا بحالت دے حرام دی اخکار کو یہ په حرب کې ښکار کو نو غوا چې دې لپاره تو وای دای بیس نه سوریوم نه دی زکدا د زوات الابصار نه ونه دی کړه زوات القیب دی او بیس دی مانوی نه دی چیرې دا غوا دا په قیمت د چا کې سوالا د حمار وحشی کې سوالا پیش ذکر به دی باندې پاتې شکم آثار د صحابو روایت چې موجود دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وئی ودا اعتبار د قیمت سره د دای سارو قیمت او د دې مثل ځکه صحابه وین دا برابر وبات متوجي شه دا برابر ځکه بعض صحابو نه لکه مثال په تور باندې د صحابو نه د حمار وحشی په بدل کې د وا مثل لاغل نه د کوتره په مقابله کې بيزا شترمر په مقابله کې چې د ناقه او د سوي په مقابله کې اورغمه دا سه روایت د صحابو نه موجود دي. نو هغه وی امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دا د قیمت په لحاظ سره د وخت کې برابر نو اصل عرب استمانوی وای او وستی قیمتي وای قیمت مثلا یو سړی ولګیدو او د احرام تړلې دی یا په حرم کې دی او ساره دی خر احکام کو نو په ځبانې با دغه ځای کې ماهرین براجه به اوغو ګوري ماهرین چیرې کمزه کې دغه کار کړ دې په خواغه او پیاده سفر یې وی بلار ځنګل کې بوتا کارونو مخې تراتلو نو دا هغه ځای کې مخکاریان ماهرین د ګوري چیرې قیمت څومره دی دې احکام او کنی دې چې کوم نږدې کله دی قریب کله دی هغه کې به تاسو کې چیرې احکاریان سوق دي یره دا بیزم بیا سارا نه چې دغه کار کړ دې په حالت دهرام کیو ریسو رقیمت دی مثلا دغه ولا قیمت وي چې دا شل زره قیمت دی مثال په خبره دی وسره اوس د چې قیمت یو وي دا ذکر به وکي چې په دغه پیسو باندې به یو ساروي باندې هغه به حرام تولی ایا زره یو چې دا به کار کړی دی هغه بدل کې هغه حالات کی فلیو زره قیمت یو غریب باندې بوا دي او کله یې ندا ذکر دی وکي چې غنم دی واخلي غنم دی والی او دو یو سر صاحب په مقدار دین دین کوګي په مقدار باندې پاو باندې دو سیرا دو کیلو دا احتیاطي قول نه غدي دا دي فقراو باندې تقسیم کیا غنم او څنګه باقي باندې غنم لګنو پاتې شول هغه دې د یو غریب لور کی او کدا چې کوي چې د نیم اوګي سور غنم چې اغستې دي او د نیم اوګي په بدل کې روزه نشي نو هم ټیک ده او سور غنم چې هغه حساب لګي نو نیم اوګي پاو باندې دو کیلو په مقدار سره دې بده یو سرسائی په مقدار کې دې به یو روزه نشي هغه باقي غنم چې پاتې شول کټ معمولی دي غریب لګي ورکی کړي دایي بدل کې روزه وشي دا که سزا ده امام بوخاری رحمۃ اللہ علیہ وی چې صحابو نے کوم آثار نقل دي نه دا هغه وخت قیمت سره دا برابر وو هغه دا خپل تعویل کوي او ترجیح ځان لدا وی چې کوم سيزونه داسي دي چې داغي د پاره چې تر هغه اثران چنچړه دا خدای په سمسته دي موجود سمې سره دي موجود چې صحابو نے نقل دي خامخابای کی قیمت باخلی سباق دی قیمت باخلی دا یو بی سر تکی راغا لدی لچیو دے کتن معنوی اخلی بسنی معنوی اول دے کی بسنی سوری اخلی دا لفظ مشترک تی جمع را دی مابین تا مشترک کی تاسو سوری کی قائدہ ویلنا نو چنچنہ کی مثلا اگر کی نورم قیمت قائل دی چی قیمت بور کوری کی دی چی کمی پی سی دی اگر بور کوری کی اپ آئی بار بغرب واغست ریشی اگر بور کوری کی نو چی کم دے کی تو مثل سوری نشتی او پای کی قیمت بالے قائل دی دا کم لگی چشتے نو قانون دار چې موضی دے اختلاف و موضی دے اتفاق دونی دا غیو دے کنی مانوی اغسطے دے پدی کنی مانوی با اخدی ما با حریفہ سے بھی قیمت نا اعتبار دی لدا غسیس قیمت پر نگو لکی گی بیا پای بالے غنم اغسطل اغنیم نیم کو گی اور کول یا دنیم کو گی بندہ کی روجی دی امام با حریفہ رحمت اللہ علیہ داوئی او امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا من النعم دا د مسلو بیان دی او دا اثار دا تلگی او دا صحابو دا اثار موجود دی بس که پتر یابل سو کئی چه دا کم قتل کڑے دی نداغی چه کم مثل دی لکه صحابو نا دا حماری وفشی دا زیبا داغی کو مثل کی غوا بکر داغی نا قل آگل دی لکه اس میرے تاوی بس غوا بواق دی اگا دا سارانی خار تکر پو اللہ کی کوئی وسکی وپا حرم کی غبیان زب ہے کی علا دو کی خو پا حالت دا احرام کی دخکار کون نمد راغلان چه تا عمرین روانی حد روانی احرام دی تنلی دی پیادل سپری بوی بخلقو پاک اخکار دو بخی تراتو دا دارواز دا جایز دل بکی وجه صدا دا اوچ اخکار والا حرام دی زکا بیت اللہ تا روانی او دا بیت اللہ احرام دی تنلی دی بیت اللہ کو اوچ دی دا غید عزت دا وجر دا اوچ اخکار چندر اللہ تعالی بن کردی مطلب کې راځي او د دریاب کار بیان نیول هغه د انسان چې دنا کار دې سره کار شوکی د دریاب کار داغي رواد راغله زکه بیت الله په کوچه باندې دا په دریاب کې دنا غده دې دا هیڅ کار دې نه رواد راغله دې ایتو مطلب داري حاصل داري اے ایماندارو موږ دې کار را پدا سي حال کې چې بهرا کې چا جو کار را قصدن وجزاء مسبقه طلب النامي د په دبالې بدل صدارا په بسم الله چې د وجني وي بدل نامي د سارونا زو مطلب به وي به سره به کوي په دې مثال باندې په دې قیمت باندې او به سره به کوي په دې مثال مراد دې نه مست باندې وي دې انسان دار دو تر انسان دار تاسو نه اب آئی بس چلوشی حدیت حدیت بھی بالغ القابتی رسیدن کی کابیتا سو پیواری او کفار دنیا کفارا چو خوراک دے مسکین دے اور نوی سر صحیح مردار کی بول او ادلو ذالک السیاما یاد دی پا برابر ایک پی روجی نیول دی اور نیم کو بھی بدل کی بروجی ہو نیسی اڑی رگران ادا لیازو قوبال عمری چو اسکی نے سزا دخ پلکار اسکی نے سزا دخ پلکار اف الله وما سلف الله تعالی باقی کړي دا غل چې کومه کې تیر شوی دي حرمت دارو راغله بس کار شوی دي چا چې بیا راتلو وکړو کومه راغله چا چې راتلو وکړو بیا کار کې پېن تجم الله منو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف ذاکرت عذاب وي بس یو ځل د چې نه کار کړو او سزا مثال یې ور کړې دي امام بخاری پس کوئی نه اگر سزا به وي ته نشه وي او جرم بیا دوباره ورکی چې بیا کار وکړي بیا جرم ورکی چا چې راته وګړو دوباره کار کوي تا فینتقم الله من الله بدر انتقام اخلي بدلاغني الله تعالی زور اور دے د انتقام او بندي هغه څوک کې د انتقام او څوک کې نه او هلل لكم سيد البحر روا کړی شه د ستاسو لپاره کار کول د دریاو او بیا هغه کار کول دي کی کنه پړي کی زره سړی شو کی لگا لگا کار کلا کلا بزاجي هلکه څه کوي شو دګی دارو اسی ولې داس په لوګي لگا لاس برابر دی داسې د دریاب کار دی کالا فړلکی کنه فړلکی خوراوا دی وطعام متعلقم وللسیاره او داری طعام خوراک داری اغم در روا دی مصیب اغی توی چه تازهی او طعام اغی توی چه مالگه بیا جوری شیوی او سوق بازی کی گیا وطعام د پاره د فائدې تاسو وره سیاره او د پاره د فائدې طرف طاریانو رفتار چې کې ګرځي راګرځي مسافر په حرم علیکم سید البر دی او هر خراب نشه د تاسو باندې کار د اوچی ما زم تم حرمه در سو ګرځي تاسو بهراب کیي وتق الله یریږي د الله تعالی نه الذي اغدا تلی توصرون چې خلاص هغه ته تاسو جواب کولی کیږي جعل الله الکعبۃ البیت الحرام کړه دې الله تعالی کعبہ کور عزت من قیام لناس سبب دې ټینګي دو د مخلوقا سبب دې پات کې دو د مخلوقا ترسو پورې چې بیت الله وی حدیث پاک راځي بیت الله ای نو قیامت باندې قائمیږي او که بیت الله چاروان کو بس قیامت باندې قائمیږي دا سبب دې پات کې دو د خلقو دې واشعر الارض او الله تعالی بیا چې عزت دې ګرځولې دي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب زال لگا قلی کی ابتدا دا جنگ مجاہدین نبکی عزت یہ دے او کافروں کو پی شوروب للا یا بدیم شورو کئی اسی مزمون پر شریعت کی استحباباً داری عزت جدنا غفا دے دے او دا گزر اجبک کی وابر الصالحات وابر الصالحات را اعتار رغلے ہو بعد مقصرین داو ملان لنرتو لکا دا یو اشارہ دا فرائض ہوتا وابر الصالحات چکم فرائض جنہ غم کئی او دا بیدل عبر الصالحات دا اشاره دا سنن و مستحبات ہوتا دا غمب کی اشاره دا فرائض و واجبات ہوتا بدل عبر الصالحات را لیو ایک اوگر نکم در توقی ادالت رو لکا والحدیات آغام قربانه دا بیت اللہ والقلائد و پتوالا ساروی محکمی تفصیل کرده دی ذارک علی تعلمو دا اللہ تعالی دا بانی مقرر کرده دا لتعلموا ان الله علما بالسماوات شستاس یقین ناشی چې الله تعالی کوئی پاس چې پاس باندې کوي او پاس چې پاس باندې کوي وان الله بكل شيء عليم او بشک الله تعالی پارس باندې کواله وان الله بكل شيء عليم الله تعالی پارس باندې کواله اعلموا ان الله شديد العقاب پیس یقین اللہ تعالیٰ سخت خدا بارا دے اللہ وی زمانہ فرمانی بکوائی وان اللہ غفور رحیم بسک اللہ تعالیٰ بخون کے رحم والا دے وان اللہ غفور رحیم. او حدیث دا بخاری شریف بدان تا یاد ساتی ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض بخاری شریف کی حدیث راضی او دارنگی دا دید پر قیام للناس چوئے سبب دو پایتی کی دو دا خلق و دا قیام دا خلق دو ایو مطلب دا ان دے چه حج ال تکی گی عمرہ ال تکی گی حج کی گی عمرہ کی گی نو حج نا عمری او دا دی احکام اگا مرکز دے ہدایت ان دے نو قیام للناس ہدایت توحید دے او دا للناس راغل لے کنا ایر لہو نبیتن او زی علی الناس اللذی ببکت مبارکا او دا للناس ناغت مرکز دے ہدایت دے کنا نو پا ہدایت سر سرے جدن آگا بچ پا دی کې دي چې تاین پا دی کې دي چې ګمراه سره تبعی د هلاکت دی. مال رسول الا البلاغ ندی پیغمبر باندې مگر کامل را سوال پورا را سوال الله یعلم الله تعالی کوئی کی ما تم جو نه پاج تاسو کار کوي او ما تر تم نه پاج تاسو پټ وای قل لا یستوی الخبیث والطیب او تو دي شه ندی آیات ګړ مطلب ندی او ګړې مارا ګړې او رب داري پیغمبر باندې رسول ښکار دي هغه رسولو کې دا دي چې د حرام او حلالو فرق وګي نو قل لا استوی الخبیث رب دیوانو او آیا ندی برابر پلیت او پاک او پلیت او پاک نو تاسو وګورئ ښکار د اوچی هغه حرام دی په حالت د حرام کی او په حرام کی نو کدا چاو کو دا دل پلیت دی دا خبیث دی اگر چې په سربي سربي وغي دي اول طرف تا سال سره اورل شي وي دي او حلال دې کار نه دي یاد دریاف کار دي اگر چې هغه لګ دې خدا تعالی برابر نه دي دا حلال به اخري او حرام به اخري قل لا استوي الخبيث والطيب دارګي نظر د غیر الله منست د غیر الله چې دا بابا منست دا اکه دې زیات کی پولاونه دي او دا سیون دادا خوڑ خوڑ پتونان دی ارسی بزر او دی لڑ زمن دیم راکا دی پیدی بکی خاص کامرا دا گندر پوالا بکی خاص کامرا دا اول تا غل راکا گی اوگی تا زان خاص خوراک چند را دی بی تا چل دیتا نا دا چل لیتا حرام دی کار لا استوی الخبیث و طیب ندی برابر پلی تاو پاک نو نوی سمزا پر دست دن آگا مرشد باچا دی غوڑ پتونان دادی او دی لبکی ایسی کامرا ورکی خوڑ حلال او خرا دغه حرام او خرا نظر د غیر الله حرام دی او نظر د الله حلال دی لا استوی الخبیث والطیب سود دی رشوت دی جواری دا هغه حرام دی اگر چې پیسې ډیری دي لیکن بل طرف د خپل مزدوری کوي اگر لګدا خدا حلال دا لا استوی الخبیث والطیب الله وی پلیت او پاک برابر نه دی دایو کې دزان له تبعی دا اوستا د قبر تبعی دا د اخرت تبعی دا او دی بل کې چې دنا غا فائدہ دا دارنگی پلیت عمل دی نو پلیت عمل او پاک عمل برابر ندی پاک نفسو ندی لا استوی لگوم آمی لگوم پاک نفسو ندی او پلیت نفسو ندی زناکار دی پہاشور یارو والا دی او بل پاک دی تو لبا دی و لبا دی دعوت و تبلیغ وار دی مجاہدین دی دانے دی برابر دی سرکی ناغی ندنشا ویا نرشا یا ندر نوکرشا او دبل کلی بی خوند چې د پیر استاد کلی بی خوند سره به دوستانه ای ته د خو مجلس اختیار کا وی په مجلس د عالمانو بس نظر شي کای کار او یا بوټی د بی دیا قل لا استوی الخبیث والطیب سورہ مزداقات ورته وای ادا لسوت کاو غره الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات او یو صالح کوئی کنه تا توانی دور شو از یاری بد یاری بد بدتر قوت از باری بد سمرا چیر طاقت او دوستوا لناکارا ملگرینا جوارگرنا شرابینا زنائینا حرام والا ننر اسیگا دید ناکارا مار نم ناکارا دی زکمار با بدن تقدر کی او قدر مڑ بشی خودیستا دین تا نقصان در رسی استا ایمان تا نقصان در رسی استا بدن تا بم نقصان در رسی رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل غری مثال دا سي دي لکه سړی چې د اطر واره سره کینی خوشبو واره سره اطر به تی واغلی او کینی د چا بل الله شیشه ډکې نو پتا باندې پچکاری بدرونی او کني پس تیمو باندې خسته ویو لګي او چې ته اذناکار بلګری مثال رسول الله صلوات والسلام وای دادا سي دل کلو وار سره چکيني باندې والا سره او خپل وزیر کې دی یادې غستاب کپړې وسوځي توري بشي کني ساده زنګونو بي باندې پس تیمو باندې لګي قل لا يستوي الخبيث والطيب قلم خبرنه سي اختيار وا کور نا ٹی وی آر وی سیارو نا دپا آشای سیزو نللی کوا دا سی ملگرو نللی شا بل بچیم داغی نللی کوا کل لا یستوی الخبیص و طیبو ولو آجبا کام اگر چی تاجب کیا چی تاگر نیرواری دو پریتو چی دا دیر دی دا مالدار دی او دا خوڑی ری مزیدی او دا دا شیطی ندی لکا دی تو بسوٹنگ شی لکا کل لا یستوی الخبیص و طیبو ولو آجبا کام کسرت الخبیصی الله تعالی وی فتق الله الله تعالی وی زبر او یری گئی یا اول القلبی اے خواندارو د خالص او خپلو څنګه خستا پیش کړ په دی باندې فتق الله الله وی زبر او یری گئی یا اول القلب اے خواندارو د خالص او خپلو لعلکم تبدو جتا زکاتیا بی تعالی دې تا وګورا زکات د باندې فرض دی او نیور کای استاد اشتبال وسره پری دیږي داشتو سر پدیتی کی بھی برکت کی لا یستوی الخبیث و الطیب دارنگی دی یتیم مال دی دی غریبان و مال دی اغوائی اخفل دی حلال مال دی دی یتیم اگی سر اغچ دی سر ایو جائے کہ اغا پلیت دی اخفل دا پلیت ایو سر دا اخفل دا سر اغا پلیت ایو سر قل لا یستوی الخبیث و الطیب فلو آجبا کا کسرت الخبیث فتق اللہ ہوئی ریگئی دا اللہ تعالی نا یا اولی الالباب اے خواندار تخالص و اقلنو لعلکم تفلحون دیر پارا جناز و کامیاب سین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم دي آيات كريمنا بيان دو أدب ورقول دي تعذيب دي مؤمنان تا مخسر رب دادي ارکل چې مخ کی د حل او د حرمت مسله بیانې ده نو شیطان او زمونږ استاد او دشمن دی هغه وسوسه چي نو کله داسې سوالات را مخې ته کی چې هغه به فائدې وي او د اصل مسلې نه پاتې کول کوي اصلی مسئلی نا پاتی کول کئی مقصدی مسئلی تا رکاوٹ جوڑی گی تو اللہ تعالی مومنانو لعدب ور کئی چی بے مقصدہ بے ضرورتہ سوالات مکوئی فضل سوالات مکوئی ویم ربط دادی ارکل چی مخ کی بیان دا خوبصوصو او دا یو امر باطینی دی نو سوالات ډیر شول نو الله تعالی منه کوي دارنګی داربتم دی مخک بیان دو مسائل دو حل او حل او حرمت نو دا ضروری مسلې دی نو دی آیات کریمه کې الله تعالی وایي ضروری مسلې هغه پسې اون خلای هغه یادوي اغز زکوی نو دا ادب ورکی مومنانو تا او دیر مفسرین تاسو کته شیدل تکی واقعات ذکر کړی دي چې کله صحابو تپوس کړی دي بے ځای نو اغیتا دا تنبیه ورکړی شوی ده نو ما تاسو ته لکه زما پلار به جنت کې کې دوزخ کې به څنګه وای تارنګ یو صحابي رسول الله سلام طويل حج ار وخت فرض دي ار کال کنه یو ځل په عمر کې فرض دي نبی استاد سلام وي وی ګورا ان الله قد فرض علیکم فرائض الله سو احکام مقرر کړ دي هغه فرض دي فلا تضيعوها بربادوی ایم اغا کوئی وحدد حدودا فلا تعتدوا سحدون مقرر کردی داغین اوڑ ایمو وعفان اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا انها تزنی سزنو اللہ تعالی باس ندکڑی بس داغین باس مکوئی نبهمو ما ابهمه اللہ نبهمو ما ابهمه اللہ یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو لا تسألو عن اشیاء تپوس مت پکوئیو دڑیرو سیزنو دبی ضرورتو سیزنو ان تبدلکم تسوکم کچرخ کارک نیشی تاس تداغی جواب نو غمجنگی تاسو لرا سپور جواب درکیشی خفا کی گی فا ان تسألو عنها او چې تپوس کوي په عبارت دا به ضرورت سوالونه شذنو کې کله چې نازل ولي کې قران کریم نو تاسو ته بلاغي جواب درکول کېږي به وخفه کېږي رد جواب درکول کېږي مخکې الله تعالی چې کوم تاسو به ځای سوالونه کړی دی ان الله عفو کړی دا الله بخون کې او صبرناک دی خامخا چې بیان کېږي حقيقي مسله روان نه اتب کې ویزه تب اوس کې نو جواب برطرف درکوري کیږي نو تم دلا کو دی به خفا کیږي زه مطلب دا دی مسله روانه ده مثال په تور باندې نظر دغه الله حرمت دی یادو سود مسله دا نور اهم مسلې دا عقيدي مسله ده شرک رد دی نو ویزه تب اوس نو خمه کوا چې دې سره متعلق نه دی موضوع سره او د دې موضوع سره متعلق چې سوال کای جواب بدر کی نو اشیاء اسم ظاهر چې ذکر دې مراد دې نه به ضرورت سجونه اداوی ته پوښونه او رستو چې ضمیر و تراجه شو چې کوم باس روان دی او داوی متعلق سجونه دي موضوع سره متعلق دي تاسو کولې چې تبدل کوم جواب بدر کولی کی چې قران نازلې دو اوس قران بیانې کی جواب بدر کولی کی مثلا د توحید بیان شروع دی باندې لغوی بار استلای توای جی د فلانه قسم ته دی په دې پیانه شول درته بیا وای وای شي خو شروع د توحید مثلا توای د ابراهیم اسلام اگر چې لار کړو اسماعیل اسلام په ځای وو چا خړلې وی نه او استاپلار خړلې وی اوس به شي ده زپسه کې شروع ما ته پسه کې ته بوزونه کوي نو ادب داري چې کم باس روان دی داغی متعلق تپوس کوا او داغی نا متعلق غیر متعلق تپوس مکوا داغی نا او زمان قد سالا قوم من قبلكم یقینا تپوسو نکڑیو تدی بی ضرورت سزنو او تدی غیر ضروری سزنو یو قوم ستاسو نمخ کی تداغ سزنو بیاشول پاغیبان کفر کون کی موسیٰ علیہ السلام قوم ما ده غختره و رستو برایشی ده موسیٰ علیه السلام قوم امیر ده جهاد غختره و چه امیر پی مقرر شو نو بیا جو بلشار شو بیا جهاد کولو تا تیار نو 144-244 کی ترشید صورت بقره کی ده صالح علیه السلام قوم موجزه و غختره چه موجزه رالا اوخا بیا داغه زخمی کرلا اغیر او جلا سماز بخو بیا کافری بیزای تب اسونه مکوی مطلب داره یقیناً تب اسونه کڑیو دری سیزنو یو قوم ستاسو نمخ کی نشول پاہی بانی بیا کفر کون کی داوز بیان دا تحریمات المشرکین دی مطلب داره د به ضرورت سونو تپوس وکوي د تپوس کوي یاد اده چې کلا غیر ضروري سوالونه هغه حرام شول نو حلال حرام اول په طریق اولا سره جدن حرام دي داس سارویو عربو دا حرام کړیو دې کې مسله دا ده اوسم ناشته دي ک نظر د غیر الله سره وقرر یو ځای شو نو دا غسیز بیا حرام دي درګاونو کې کونتری وی دارنګ چې د غواګانی ګړي بيزي دا منستر اوسه شي وی دا حرام دي هو کچره دا سي نه منخت اوسه نه ده نظر د غیر الله او خلک کی حرام غړي چر د بابا په بیره کې بخکار نه کوي د درگاه په خوا کې کوم دریاو دې بدی کې مهند مند نه سي عام کون تری دي پیدا شي دي ته دریخ کار بنه کوي کاوه بیا حلال او کنا نظر د غیر الله د غید وجه بدی کې حرمت راځي ما جعل الله ندی مقرر کړی الله تعالی بهیرا او صاحب او وصلا نحام دا عرب ځان نه مقرر کړو بهیرا دا به هغه اوخی توی چې هغه پینځه بچی راړل ندی بوله وخت چې دغه سری کو او بشلو او پری به خدا سړل به په نه کولا وخت به د نن کول او بار به په نه وړو کله چې او به اسکلې کله چې فصل ته وتلا ندی باغا سبای و توینو دیتو بحیره وی لکندو دارنگی ساروی لگای غوک سوری که دخبل درگا پنم باری بیا باغی تا چاستنوی او سائبا دابا آغا ساروی تا وی لکندو چه مثلاً د دې مریض وای که زما دا مریض جوړ شو دا ساروی د پلانکی په نوم باندې پریزم یا زما مسافر راغی غائب د رخ شوی اچ راشي دا ساروی به د خپل الٰه په نوم باندې پریزم بیا به ایت چې دنا غصه نه وي سورلی به پم نه کول په شان د بهيري بوا سورلی به نه کولا که چا فصل ته بدلا کو به اس کلی څه بالکل به د سنه وي رسول الله صلوات والسلام وي وي ما عمرو ابن لوحي الخزاعی کم چې تاسو دما سوره توبه کې ویلو ته جمعات په نوم باندې ځای جوړ کړو او مرچو د کافر نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په جهنم کې او کلمی چې دن هغه دا کاګل وکانه اول من صیب الصوائب د صایبو د بنیاد اول د کې خوده دی بخاری شریف کې حدیث راځي ولا صاحب دا الله ندی مقرر کړي او ندی آرام کړي ولا وصیلا وصیلا هغه وداوا چې دې وسړي بيزبا او هغه بچ دېنو ولنګونه به وکړو نو کته به چې دا ووم بچې سو شوي دي مذکر دي او کنا مؤنث دي کورونه به پیدا شو اب هلال کو خو سړو به ځای خوړو او کچرتا مؤنث بوا اب پر خود غړو بيزو کی او که دو با پیدا شن دبل نو دی بوی وصلت اخاها دا دخبر نور سر یو زیر آغلی دا برکت تی نو بس بیا بی جدن آغا آرور بی ولا نواجو علالو بینا دا ایتا بی وصیلوی دا رزان ندی مقررتیا کردی و مفردات کی مبراغیب رحم اللہ پیزو سوا آتا نوی کی ہوئی دا سنورم جدن آغا راجی و حام دا به هغه اوخته ویل کېده چې دا غره بلس او خبلار به شوي دی به قد حمازو او شای ګرمه ده او به پره خود سبه او توینو ساون به او ته ساون اوسم که ستاسو به کری دا من جواران سم پشاند غټو خانو باندې دي ساړنان دي کټی دي کټی واټ اوټ مضبوط دا ولا هم ارچ تورزي تابو کارچ تورتو چا بس ویله ک پردی فصل تبو ورتو رحم مثال بو دلتم دغا طریقه وا کاکاجی دی لالاجی دی نت پرده بیت نکوالا خز پلار روانه الک مخپٹ که یخزوی سڑے رالی نو چې هغه لرانې دې شته خدای دې غرقه کا خواره شي دا سړی دې کا مولای شي دې مولای شي په سړو کې مولای صاحب اب هم دا کس روان ورچا کرا ارچا کرا وکړ تر کاکا جی او لالا جی وکړ تر چا تر روانو ولې دا سړی نه دې پرده نه ده ددنه هم پرده ده ځان به حام نه جوړای ځان دې حام جوړ کړې بس ارچ ته ور دي اسی دې ور رواني ما جعل الله من بحیره ولا الله بهیرم ندمو قرکڑی وصلم ندمو قرکڑی صاحبهم نو حامم نو ولیکن الذین کفروا یفترون علی الکذب لیکن آکسان جی کافران تڑی پا اللہ بانے دھرو زان حرام و حلال جوڑی و اکثرم لایاقینون دیر دین بیاق لدین کتاو تیلک دریل سنی بس دمون دپلار نکو طریقہ دا سر اروان دا و ایذا قیل لهم دا دلیل دا مشرک تاسمیلو کنا کلچ ویلش دیتا تعال اور اشی الی ما انزل الله و الرسول اعوذ بج اللہ را لگی لو پیغمبر دا اللہ تعالی طرف ترا شی قالو ندی حسبنا کافی دم لرم وجدنا علی ابانا اج مندلم پای باندې فل پلاران شرکیات بکے بدعات بکے غلط رسم و رواج دلیل به پیس نہیں وی بس مندے پس روان یوں دا ائمو په تقلید کې نه دی ها قرآن او سنت په نه دی وضاحت کړي اولو کان اباهم آیا دی به د خپلو مشرانو پسې دي حال دا چې د دی آبا لا علمونه شي فیسو نه پوهږي ولایت زنده په سمله رواني مطلب دا دی که پوهږي علم والله دي او په سمله روان دي د داسې آبا او پسې لړشه مشرانو پسې لړشه و تباتو بالله تعبای ابراهیم او اسحاق او یعقوب یوسف علی السلام نومې دي خو چې کله آبا دی پلار نیکو هغه نه پوهږي او مسلی و تلذی معلومی او په هدایت ندی هغه پس بند روانه کی بلکه هغه تبو ایما پس روان شاه ابراهیم علیہ السلام خپل لار تنووی نی یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتك فاتبعنی اهدك صراط سوی یا بابا داجی تاسو را علم نشته ما سره دی نو ما پس روان شاه ابراهیم علیہ السلام بی ادبی نہ کولا لار لوم پکاری چې هغه ته پته نه وي به یې ځنی پویږه زما بچي پویږي زوی هغه را مسلې د سکړې دی لکه روان دي شي کنه دا د ائمو په تقلید پسې ملګا غیر چې ما تاره م تقلید امام قول او باشد مدلل بر دوام آیت باشد دلیل اشیا خبر یا بری هر دو قیاس اے پسر نیست حس کا ار کس لا ولی علم دلیل او نیست قولش به دلیل ای علیل دا غی قول بی دلیل ردی اگر دلیل بانی چیدن اغراوان دی یا ایو الذین آمنو آیت کی ترغیب دی تبلیغ تا ترغیب دی تبلیغ تا البتہ ظاہر دا آیت مانا خطا جوڑی گی گوارے اگر دا بی پیا کا اے ایماندارو علیکم انفسکم لازم دی پتابت صفانی بچ کول دا خپلو زانونو دین خدا معلوم شو چې امر بالمعروف نهی امر منکر درسونه نشته دي بس خپل ځان سره بچ کاوه خپل ځان بچ کاوه او د معروف حکم د نرو ورو بندولو ته ضرورت نشته دي دا خدایت مطلب نه دی ظاهر خدا جوړی کیږي دا جوړی کی الله جواب داري چې نه دا مشرکانو اعتراض وکوي زمون پلاران په دین باندې ابی دین نو اپ دی بی دین چیز اغه نو هیڅ په دی باندې دا دارنګي داسې سوال وکاو مشرکان وی تاسو مون توای چې پلان دي کې طریقې په سمجه نو تاسو پلان دي کو هم داسیو تاسو پلان دي کو هم داسیو اوس مو یې کنه تاسو پلان دي کې دای بارګه سوای اپلا نگی دی خراب اللہ تعالیٰ و ادائی اعتراض مکوئی زمادہ پیغمبر پر صحابہ بانی یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزرکم منزل اذا تدیتم اپلا نگی کا خطا روانی چھتا پخپل سمشولی و ادائی دا اللہ سر مامل دا دا غی گمرائی تا تسر اخصان ندر رسی لا تزر واز رتو ادرا اخرا علیکم انفسکم شریعت راو رسیدو تخبل ځان ټیک کوي تیری چپی تیری آئنده بشپارو زماستا خبر ادا داغي بارا کې زو سناوام اغه الله تمام ملا دا علم هو عند ربي في كتاب موسى عليه السلام جواب نو کړي او کاغی بل پرز گمرائی دی چه تسام شولی قرآن سنت و شریعت پس روان شوی نو دا غو گمرائی تا تس نقصان ندر رسائی دیمخ کسر وقل ربطو لگی لگ یاد آل چه علیکم انفسکم لازم دی پتا سبانی کی دی پزان بانی بچ کول دخ پلوانو دا غبل رو مسلمان دا سے اگر لگ اخپل زان علیکم انفسکم او چه تاکل بیانو کو لا یزرکم من ضل ضرر درنک اندر کی تاس دا غصوک چه گمرا چه تا بیانو کو دعوت تیورکو ازاہ تا دے تم کل چه خپل بیا پی دایتی زیم ازاہ تا دے تم کل چه کلکی پا بیان مانی خپل بیان کلک کئی او خپل پا دایتی او اصلاح کئی نو چه سوک نمانی نو پتا بانی سی مواری بیانیشن تا خپل زی مواری آدا کرلا دین خدا معلومی چه عبر بن محروف نید منکر بکھئی خبر آر پیش شکا نا لا یزر رکم من ظل اذا تدیتم او درم توجی دادا چه دادا آغا و خبر دا چه زمانه کی فساد رایش یعنی تا حدیثو کی دا عزلت زمانه وی ارزو خبر منی نا نو په دغه وخت کې به د خپل دین غور وکای فکر ورو دا ماحول هغه ته جوړیږي حدیث پاک کې راځي بیا با سړی چې دن غورا آغی چې چرتا زغور په سر کې اوسیږي او غړي بيزي و سره دي ادا الله حق ادا کوي او دا غړو بيزو سرول کوي او غیر خپل مقصد چې دن پورا کوي ضرورت پورا کوي شیش دې بدی باندې نو آغا وقتی را مراد دی او یو حدیثی پاکی را دی استمر رو بالمعروفی تاسو امیشہ اسی گئی اعتمر رو بالمعروفی نیکی حکم کوئی و تناہو عن المنکر او دنروان منع کوئی حتی اذا رایت شحا مطاعا چه تو گوری بخل شی خلق اغیی پسی روان شی و هوان متبعا او دو خواهش پسی روان شی او دنیا له ترجیح ورکی و اعجاب کل ذی رائے برائی ارسڑے بس هغه زخم ملایم زخم پیایم ستا ما ته ضرورت نشته تا ته ما ضرورت نشته فعلیک نفسک و دع امر العوام بس بیا خپل ځان برابر وا نو خلق بیا پرېدا دا د هغه وخت بیا سره لګی یا ایو الذین آمنوا ایمان دار علیکم ارفزکم خپل ځان نه تاسو له بچکول پکار دي په عادت په زمانہ کې فساد په زمانہ کې لا یذرکم من ضل اذا ته چخپل په هدایت یې مده بل گمراه والے شرک او کفر او بی دینی بیا تاسو زر نه رسي ځان فکر بیا کوا الا الله ورجوکم خاص الله تاسو تاسو وبسیدا فینبئکم بما کنتم تعملون خبر به کې الله تعالی پتا سره تاسو چې تاسو کوم کول یا ایو الذین آمنو اتقان وی دا آیت مشکل آیت اشکل آیت فی القرآن حکما و معنا و اعرابا ترکیب لحاظ سرهم حکم لحاظ سرهم معنا لحاظ سره دا مشکل دی انشاءاللہ زی پی اولنڈی طریقی سرواما ستا بزین تو غرزی گی دخ پلی ما تاستا پا اصولو کی ویلو زن زی بغیر دو شان نزول ننے لگی پیشتی پدی بانی اول خرابت د مخ کې سره وایا مخ کې وی د نه کې حکم کوا ناروونه منع کوا چې د نفسونو حفاظت وشي مخ کې بیان د حفاظت د نفسونو اوس بیان د حفاظت د مالونو بودیل ابن ورقه دا مسلمانو او تمیم داری او عدی دا دوا عیسایانو د یو ځایلړل کاروبار په نیت باندې په سفر باندې دا بودیل چې ودې نه جوړ شو رضی الله تعالی عنہ صحابي دی مسلمان دی نه جوړ شو وصیت یو کړي دوړو ملګرو ته زه خمره ما خو زما دا ایسی دی سامان دی دا به زما ورساو ته ورسوي خو خيار ته به وکړه د خپل ټول سامان لستې جوړ کو دای په دې سامان کې اوځي کې پټ کو هغه ورسو دفن ورسو خبره بشوي دې دا سامان راړل د بدل ورساولا سامان هی تواله کو دا پیسی دی دا سامان دی هغه وفات شوی دی هغه چې سامان کولاو کو وی قتل هغه چټ پکې راووتو سامان چې چټ سره وکاتو یو جام پکې نشته یو لوخه د زارو ران رسول اسلام ته وی ویجی دا غسی دی دا سامان راوړې ده خو لوخه پکې نشته رسول اسلام راو غوښتلو هي قسمونه وکړې نو نیو خبرو زکه دې ورساد بودیل مدعیان شته د جاو هغه مدعا علی شو حدیث پاک رضی البیعه للمدعی والیمین ولا من انکر مدعی به گواهان پیش کی چې هغه سره گواهان نه نو بیا بل قسم نه مرګ الله هي قسمونه وکړو خبره ختم شو سو وخت تیرېدو چګوري اغه نو خواله جام چې کوم نکله او چې داسې جام دی ادي او زرګر سر راووته دغه ور سعود بدیل ولیدو دا چاتاو پیدا خماله تمیمو ادي را کړی دی او بیا راغی یاره چې زمونږه جام چې نه راووته فلانی سره الکه دا چاتاو وای دا فلانی مونږ راوړی دی دې چرآو مختلف شول خبره بدل کړل ودا مون داغه ناغسته هم سره غواهانو نه پدې غستلو خرڅولو تم غا ناغسته په پیسو باندې ادا پیسې پکې وي کنده پیسې موږ غلا ورکړي اوس هغه مدعیان شل داغستلو او دې منکر شول نو منکر لا قسم نو د دې نه کسان دوا او درول دې دې کې دوه ځله قسم راځي نو تبه حیران شي بای دوه ځله قسم ولري دا هی واجب مرته ویلا اغه بیا مدعی شو دا لوخه مون اغست دی او دې منکر شو منکر له قسم الله تعالی دا حکم راولي کو طریقہ او حرام قانون دې چکلا چا سره سم معاملې کی خبر را او شک تر आले بس قسم بو ورو کی ګړ کی بری سر پیشت پا دیوانی او قسم باورکی بیا که داری روز تو خبر اول شاید چی جنو که تا قسم ہوگی سیز بتا تو پس کی اللہ تعالی دا طریقہ مقرر کرلا ہر سڑے بس صحیح سیز ورکی چه سبالا کبیزه قسم ہوگا ما نو بیر تا چیدن آگا سیز ران آگا اس طریقی کی دوباره چی آگا ورسا قسم ہوگی لگدی چی ورسا قسم ہوگا جابو آگا سر شو او اس رو گواهانو نا چګنده موږ غاسته دي دې قسم وکړې دا غنډه خرڅ کړې موږ ته چټ کړي کړی دي ادا د موږ سره واغسته نشو ادې ورکړې شو ادا سي پاتې شو الله تعالی حکمت ذکر کړي د دې طریقې چې دا طریقې وی کنه هر سړی به صحیح صحیح کوي کوي صحیح بیان وکړي په اسره رسو بیا شرمېګه به چې تر او وته شرمېګم با هغه نه خدا نه چې بس سیس پور ورکاوه اوس آیت ته وایي شان نزول چې دی وری دو بیا ته اوس وګوره یا ایو الذین آمنوا ای ایماندارو شهادت بینکم دا مبتدا ده ایت مبتدا ده کیو لیکا اذا حضر احدکم الموت شهادت تاسو درمیان زاکل چی راشی اوتن تاسو تمرگو حین الوصیت په وخت وصیت کې اسنانی اغا شهادت د دوه تنو ده دوه کسان به گواهان کوي زوا عدل انصافدار من کوم جستاسو نه مسلمانانی او آخرانې من غیر کوم یا نور دو کسان جستاسو نه غیر وی اگر چې مسلمانان نه لګ دلته کې دین نصرانه نو کنه یا من کوم ستاسو د خاندان نه او کساسو خاندان نه نه کلا خصوصا ان انتم زرتم فی الارض قید اتفاقی دی چې تاسو په مکه کې ګرځئ سفر کوي په مکه کې دی ته ضرورت راځي کنه او فاصابتکم مصیبۃ الموت او ستاسو مصیبت د مرګ ورځي لکه دی بودیل بس کسان مقرر کړو تاسو زما وصیت واوري یو خپل سامان باندې دی دا کړو چې دا ورساوي زما ورساوته تحبسون اوما ایسار بگئی دغد وطنا من بعد الصلاة پس دمزنا فیقسمان باللہ نو دیو قسمنو کی پا اللہ وان انر تب تم کستاسو پیشا کی چیسی دی پورا ندر آوڑے اس گروہ تا کہنا تب وہ دیل والا سر آباس اللہ کہنا جام نشتی اخری سوگن اگر منگا نیو خبر دکا پورا سامان دے لگ سوگن دیو خورو پس سوگن کی بوئی لانشتری بی ثمانن نغور قومن د دې قسم په مقابله کې سامانن دنیا چې موږ به ځای قسم کو دنیا ورکو ولو کان ذا قربا اگر چې دا چا د پاره خبره کو دا خاوند خپل ولای دی خپل سړی ځان تکاله کله کی بازی وچ دی کمزور دی بخی یا ولو کان ذا قربا اگر چې دا سامان دا مال دا ضرورت ډیر نزيد دی هر چا ځله مال غواړي مال خو وی دی ته جمعې ویل ویل القلب چې زلو ته اعلان کوي کله اگر چې دا مال ډیر خوږ دی خو نه منګا الله نن باندې دنیا نه مختار کو نه غوړه کو لا نشتری بی ثمنن نه غوړه کو مونږ دې قسم باندې دنیا اگر چې دا دنیا ډیر خوږه ده دا ډیر نږدې ده دولتا معنا دی یاد کړه ولو کان ذا قربا او نه پټو مونږ شهادت د الله یې هغه شهادت چې الله تعالی دا غیب صحیح ادا کول حکم کړی دی ان اذا الله بذل عاثمين يقدر من بدغوا كي خامخا د ګناګار نه ويو فان عسرك خبردار اوسو لکه اوسو غري کنه دوباره خبردار اوسو کنه اطلاع ویلا اوسو جام هو لنګي راګړ دي که خبردار اوسو الا انه مستحق اسمن چې یقینن دي دواړو کړه دي ګنا سامانې پټ کړ دي جام اس اخوا کړ دي او فعلا ما يستحقان بي اسمن دي اغا کار کرده جدی پی مستحق ده گناه کرده دلی دی فا آخرانی یقومانی نور دو تنب ادریگی مقامهما ده دی پزائبانی وقتی خودی قسم رکڑو کنا چه من خبر نیو دعوی آگئی کڑو کنا اوس چکل آگئی چیز ملاو کو او دعوی اکڑلا دی بیا دعوی اکڑا چدا چه من اغسطه ہو دی بدعیان دی اغا مدالہی دین غیب پاسی دو کسان دا غینا من الذین دعا کسان استحق علیم چی دعوی دا حق پی شوی دا او استحق علیم چی تاوان پی راغ لینے لکا دعوی دا حق پی شوی دا جامنگا غصت دے او تاوان پی راغ لینے حقی والے شوی دے الاولیانی او دادوارا با نزدیوی دی مڑی تا لنخ پلوانو نبی فیقسمان بالله نو دیب قسمن اوخری په الله باندې چې دا جامې په تاسو نه خرڅ مثلا دا شی نه خرڅ کړي او زمون گواہی ډیره حقدار ده دې گواہی نه موږ زیاتې نه کو ان اذا الله بن الظالمین چې دا جام ګرځي اغستی وي او موږ په زور اخلو دا نه موږ زیاتې نه کو موږ ته چې سور په تداغدا چې کلی موږ ته جدار سدي یقینا موږ په دا وخت کې خامخا دې زیاتی کون کو نه یو خپل آیات لګې دوه ذالک ادنا الله اذا پدی طریقې میرا تول د خبرې تفصیل بیان کړي دغه طریقو کوي دا ډیره نږدې د آیاتو بشارت علی وجیا چې گواہی بکې خلق صحیح صحیح او یخافو و یخافو او یریږي با ان ترد ایمانهم بعد ایمانهم چې واپس پکړي شي قسمونه نه پس د قسمونو د خپلوانو د مړی نه انور چې قسمونو کې زمونږه قسم بیا ځای نه نیسی صحیح صحیح گواہی ولې نه کوو عام حکم واری واتق اللہ دا اللہ نویری گئی صحیح گوائی کوئی واسمو امنی اللہ ازما حکم واللہ والآیات القوم الفاسقین اللہ تعالی ہدایت نگی قوم فاسقانو تا سبحان اللہ تیر خکلی بلگی دلی تیر مزیدار او پدی کی تاکیدات سلاسہ دی پس دموز دوی ادرائی دیتا تشدید القسم بالزمان ہوئی او موز پو جماعت کی جماعت کی بے ادرائی تشدید دو تشدید القسم بالمکان وتوی یو تشدید القسم بالصفات الله چې په الله قسم وکا چې اسمانونه ټینګ کړی دي زما کټینګ کړی ځکه کنه مضبوطواله دا صفاتونه دي الله د دې بیا فقهاء کرام تفصیل کې څوک پټول باندې قائل دي سو کوینه دا بس بیان د واقعې د نفس الامر دی دا ضروری نه دی خدا طریقه شولا د گواهه کولو او د مال د حواله کولو یوم اجمع الله الرسولا دریری نقلی دی اجماعی اجماری د انبیاء علیه السلام نا مخی ہوئی گورا فیق سیمان باللہ کافر ولی ندیو قسم با پچاور گئے پا اللہ بور گئے اس وی ولی فبل چا با قسم زکنوار گئے چی اللہ اللہ من غیوب دی اللہ دار سا پتا دا ربط معلوم شکن ہے یاد آرنگی تحلیل و تحریم حلال و حرام والدہ رچا کر دیں دا اللہ و تعالی کر دیں دا دا انبیاء کار ندے دا غیر دا انبیاء کار ندے زکا غلا علم لنا دی اگئی تا علم نشتے اللہ تا پتر جدیس اس کے پیدا دا نو دا حلال دے دیکھے پیدا نشتے دا حرام دے مخی دا حرام و حلال و بیانو شو اس میں دا دا حلال و حرام و اختیار دا چانا دا اللہ و تعالی دے دا دا بل چانا دے انبیاء تا چی نسبت رازی لیو احل لکم بعض اللذی حرم علیکم او یحرم علیم الخبر اگر نسبت مجازن دے اور حرامون و حلالون دا چا صفت دے دا اللہ و تعالی صفت دے یوم اجمع اللہ و رسولا کل چی راجم ہو بکی اللہ تعالی پیغمبران اللہ تعالی بوی مادا ہو جب تم استاسو سے قبول دیا شوی ہوا ماذا وجبتم پیش چکر پا دی باری تاس چکم وقت کی وئی خلقو منلی کا نا دارنگ استاسو درستو چی خلقم پاتی ہو اگی بار کی تاس تپا تشتی نا نا نا امنگ تنشتی قالو لا علم لنا کر مطلبو ندی یو خود بریلیانو او دو گمراہائی مطلب دی داوی ویدہ یر پی راغل لبی زکی داسی ہوئی نو خو تا پتہ دا وی باندې عرض العمل کیږي خو تا پتہ دا دا پیار راغله ویلا ایل بلانا نه کدا بلانا نو دا خدای بندا دا خبر غوستاړي دا ګندا لا يحضرهم الفضل اکبر وتتلقاهم الملائکه انبیاء علیہ السلام باندې گبرهټ ناراضی چې ته گبرهټ پر راغله روب راغله ویلا ایل بلانا او خیر بدشته دي او چې ایل مو تشته دي دارسو دا غایت سره وسکه یوم من حولکم من الاعراب منافقون ومن آل المدینه لا تعلمون نحن نعلمهم لا تعلمون دا څه نور آیتونه دي د دې دا مطلب نه دی یو مطلب دا دی چې اے الله تعالی د ظاهر خو مونږ ته پتاوا خو د زړه ته پتا نه وا لا علم لنا او دا رسو فکر نه انک انت الله به د زړه خبره پټای مون کو ظاهر دخلی چې سوینو پاغي خبردار یو خو د زړه حالات نو مونږ خبردار چې مون موجودو نو د زړه په حال خو نیو خبردار خو پخلا باندې دو اقرار کړو د نو کړو د کړو نو کړو او زمون نه پته د مر نه رسو نه دا پته نشته دی لا علم لنا بباطن ما اجاب به اممنا تفسیر کبیر بباطن ذم لا علم لنا نشته علم مون تا په اخلاص د قومونو زمون مون ته نه د اخلاص معلوم نه زله اخلاص چاته معلوم دی الله تبارک و تعالی انک انت الله الغیوب یا لا علم لنا نشته علم مون تا چې زمون د وفات رستو د سې ایجاد کړی دی سې جوړ کړی دی لا علم لنا بما احدثوا بعدنا یا لا علم لنا لکستا چې په دې کې علم دې نه مونږ ته دا هغه علم نشته دی او لا علم لنا بعاقبت امرهم او لا علم لنا بجميع افعالهم د ټول افعال په تر ازه نشته زکه چې تا مونږ وفات کړو بیا مونږ ته پته نشته دی دا صحیح مطلبونه دي ان کان د الله الغیوب شکته چې یک یوازې ته پټی دن کې په دن کې بټولو غیب وبانی اذ قال الله یا عیسی دا دلیل نقلی دی او تفصیلی پرد شرک اعتقادی دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا اذ قال اللہ کل جب وہی اللہ تعالی قیامت کیا عیسیٰ ابن مریم نقطو تو موقع دیکھا اے عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم خم توجیشا عیسیٰ علیہ السلام اعلان دی اور رکتہ لوڑی کا ولی زکچا دا مریم ازوے دی او الہ د چازوی نهي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یو نقطه دلته دا کیڑی کا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه الہ نہ دے زکہ الہ نہ دے چغه ابن دے او زوی چی ابن چی نو الہ نہیں اللہ تعالی نو ال پلار تے نہ نکشتے نہ زامنشتے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم کله چې بوی الله تعالی اے عیسی ابن مریم اوس کور نعمتی یاس کا زمانه نعمت دوی مرک تودی کا عیسی علیہ السلام اعلان دے زکا په نعمت کې چاته محتاج دی الله تعالی ته الله وو ته زمانه نعمت نه یاد کا اذ ایتک بروح القدس علیک بتا باندې والا والدیکا او ستا بچا باندې په مور باندې ستا په مور باندې هم او تا باندې زماره باندې سره نعمت ته کنه نعمتونه دي اذ ایتک بروح القدس کله چې موږ ستا تایید کوم مضبوطی او پاک روح سره هر وخت به عیسی علی السلام سره جبرئیل علی السلام اب و سراتو ستوم راستو مه کوله تاسو وګوره محتاج شو امداد کولو تا دے محتاج و مور محتاج دا دو نکتی شوی ریم تو کلیب الناس فی المادی و کهلا تو کلیب الناس فی المادی و کهلا دینم نکتا معلوم شو چیسا علیہ السلام اعلان دے ولی زکا معشوم والے بڑا والے زوانی پوخ مردا پی رازی او الہ دا سی نئی پغبار دا سی نرازی ولا يمضي على الديان وقت وازمان واحوال بحالي الله د زماني نه پاک دي زمانه په مخلوق باندې راضي تكلم الناس امر وضاحت نکړ دي مخ کې سوره ال عمران کې تا خبرې کولې خلکو سره په ماشوموالي کې په غيګه کې په ځانګو کې وکاله نو په خبر کې وايز علمت کل کتاب او الحکمه دا بل نقطه سیمه ده سرورما پا تعلیم کی اللہ تعالیٰ تا محتاج وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ کلمی چتا تا کتاب خودو مراتینا قرآن دے حکمت نمرا سنت تے پس دراتنو وطا اللہ تعالیٰ دا خئی یا دا کتاب نمرات لکھتے دا کتاب نمرات سے چھنی لکھ لکھل میرا تا خود لیو لکھ دل چھنی آگا درتو اول حکمت اخیارتو بو دا متا ته خود له دغه مخ کی تفصیل تفسیر دا راجح چې تعالی ما د کتاب علم در کړو تعالی ما د سنتو د پیغمبر علم در کړو د تورات علم د می در کړو او د انجیل علم می در کړو دا نو پېښوي دا رنګي عیسی علیه الصلاۃ والسلام هغه معجزو ته محتاج وو پیغمبر و معجزو تا ربنا انزل لنا مائدتا او استخلق من الطین و معجزو تا محتاج الاله نو دابل نبتدا و استخلق من الطین کل جتا جوڑا والدخٹ نکا ہے تو تیرے پشاند شکل دا مرغوبانی زما پا حکم فتن فخفیتا فکی ہوکا فتکون طویرن نشول باغا مرغائی زما پا حکم بانی و طور الاکم دا بیزنی زکو جتا الاله نہیں او تا خکول د مور نه پیداړو نو برګي مرض والا بيزني زما په حکم وي تخرج الموت بيزني کله چې دې مړي راو باسن د قبرونو زما په حکم باندې قم باذن الله وایس کففت بني اسرائيل کې جئتم دا بل نقطه ده اغه دا ده چې حفاظت کې الله تعالی ته محتاج وو بني اسرائيل ته الله تعالی بن کړو وایس کففت کله چې بن مګلو بني اسرائيل ان کا ستانا یا استاد زرم نے اجتم بالبینات کلہ جترار دی تو واضح معجزو وہی کافراں چہ لدینا ان ادا الا سحر مبین ردا مگر جادو کارا و اذ اوحیتو دا بل نقطہ عیسی علیہ السلام اعلان دے زکا شغد ملگرو ملگر توب تو محتاج در فقاو اللہ والا ملگری پیدا کر مخلصین حواریین رچ ملگرو تو محتاج نو اعلان ای فیز اوحیت الی الحوارین او کلا چې مازل کی واچولا مخلص ملگرو تدی ان امنو بی چی ایمان راوی پما بانی مخلص ملگرو عیسی علیہ السلام تا او زما په پیغمبر باندې قالو آمنا نو ایمان راوی دی واشد او گواش به اننا مسلمون چې بشکا موږ یو غاړه کې خودن کې الله تعالی تا به اننا مسلمون دا سونو دیش ولی ست و مخی نور زا از قال الحواریون کلچ ہوئی حواریینو یا عیسی ابن مریم اے عیسی جد مریم حل یستطیو ربکا ینزل علینا بائرت من السما آیا طاقت نریستا رب چراوری کی پمبانی دسترخوان دبارانا داخو مومنانو سنگوی حل یستطیو یو جواب دا دیں چی دا قریب الاحد بالجاہلیتو نو ایمان او دا اللہ پا قدرت خوبا ساگا تعبیری دا سے اوکو لکا جاہلان چی کئی لکا جاہلیت دا وقت تعبیری ہو خوخ خبر ادا دا حل یستطیو مانا آیا اوبا کستا رب کول خوشی خوشستا خبر با اومنی ہو کنا حل یستطیو رب بکا آیا اوبا کستا رب مانا دیا دا شولا حل یستطیو ربکا آیا اوبا کستا رب ایو نزل علینا مائرتا من السما او یو جواب دا ام دی چی دا فمانا دا قد سر دی حل یستطیو قد یستطیو ربکا استاخو رب دا کولیشی ایو نزل علینا مائرتا من السما نمون بانی دیو چی دن اغا دسترخوان دبان دراو لیگی دو خوراک لکو حل یستطیو ربکا ایو نزل علینا مائرتا من السما قالت تق الله فرمایشی معجزہ وا عیسی علیہ السلام وی د الله نه یری گئیو ان کنتم مومنین زکتا زو کو مومنانی قالو نریدو وی دای واړو مون اننا کو لبنا چرذین قراغو کو وتطمئن قلوبنا ازنا زم مطمئن شی ونا علم خیتن مراجعن قصدرا ستاره درشتیا وی دی ورکون علیا بن الشاهدین او شومغه په دیوانه د گواہی کون کو نا قال عیسی ابن مریم وی عیسی د مریم اللهم اے الله ربنا اعظم غربا انزل علينا مائده من السماء داولګه پم باندې دسترخوان دبرنا تكون لنا عيدا چې شي موږ لره خوشالي لافلنا د اولنو زمون د پاره او درستنو زمون د پاره او نخستا د قدرت ورزقنا من تر رزق راګي دابل نوکتا رزق ته محتاج او کانا ياكلان الطعام کې ورته ویلو چې رزق ته محتاج او الہ او اغي ته چې رب الله رزق ورکي او ويطعم ولا يطعم ان الله والرزاق ذو القوه المتين او دارنګي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ايطعمون الہ خودی توی چغر رزق تنی محتاج او دیکھو رزق تا محتاج دیوان تا خیر الرازقین نو دا الہ ندی الہ ندی پیشتی مطلب بانی سنو کتیشوی اتو قال اوی قال اللہ اوی اللہ تعالی ادنی منزلوها علیکم بیشک ازر علیکم دین تطمائی دیل رب تاسو بانی او چاچو کفر کو پس درات لرو دمائی دین استاسو ننو یقین زب سزا ورکم دلرا دا سے سزا چی بابا نیور کڑی او تنتد مخلوقاتو نا اکا وشولا مائی در آغل لخا عدیب کی بیا زخیرن دیزی کورا حکم و تداو چی سار نا پوری گوار کی دی مو زخیری مکوئی ڈوڑای پکیوال وخا پکیوال ترمذی شریف کی حدیث راجی خدی په کی ذخیری شوروک نلا سار لگی خود لو خیارت یو کو شادوگار او خنزیرات جوړ شنو لو عین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم و اذ قال الله یا عیسی او قال جب اوئی الله تعالی اے عیسی زید مریم دغمک کی اذ قال الله التماجر دا سے ہوئی گا نا چھے قیامت کی بہت ہوئی دا دل تر قیامت خبر آدھا اخو اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن اذکر نعمتی علیکہ وعلا والدک دا دلیل نقلی دے دا سب دنیا کی تی حواریون دا کری دا عیسیٰ علیہ السلام الہ گردول شوئے دے چھے الہ گردول شوئے دے اللہ تعالیٰ تی تپوسن بگی قیامت کی زین تسوال بستا ازدار آجی چې دا غینه تاسو نه ولکه مشرکار نه چې اله ګرځول دي تینځه تاسو کوي دا غي جواب دادې الله تعالی مشرک ته غوسره او وغضبان علی مشرک علی کل مشرکین لکه څنګه چې وایذل موعوده سئلت کله چې د ژوندې خنکړې شوی زراره په ماشوم مبارک ته پوسو کړی شي ته توجی خدا مانو د کر چې هغه ژوندې خنکړې شوی ماشوم نه ته پوسو کړی شي چې تصوري وجه دي شي په داغي نسله تبوس کوي دا د ترحم او د رحم کار کول او د پاره او الله تعالی خخون کی تغوصه دی دغه سدل ته الله تعالی مشرکان او تغوصه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوس کوي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ قَالَ چُبُوِي اللَّهُ تَعَلَىٰ اِحْسَازِ دُ مَرْيَمَا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آیا تاوی دیو خلقو تا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِتَّخِذُونِ چِمَاؤُنِ سَي او زمامورنی سَي الائنِ دو مددگاران دا اللہ نے علاوہ داگر جوابون توقر زبردست جواب قَالَ اُبُوِي عیسیٰ علیہ السلام سُبْحَانَكَ پاکی دا تعالی اللہ تعالی دا شرکنا سبحانکا او دویم جواب داغو ما یکونو لی ان اقول ما لیسی لی بحقو نشی دی که دی زمانا چه زووی ما او ما وی دی آغا چه ما تا داغی حق نئیو لکه استاد چه شاگر توی تاما پوری خبری کردی تو بجی تاکی دا خبر زیشتی او یار جیب تاکی دیش صداکو او جیز ما تا سم دور وقت شلکا ان کنتو قلتو فقد علمتا کما دا ویرن تا تا داغی بیا پتا دا تعلم ما فی نفسی ولا آلو ما فی نفسکم عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندو دا بل رکتا او پا غیب بان نپوئے دا او دا اللہ دا حکم تابیو دا بل رکتا ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی دو رکتیو سر ادا کا تیشور بھئی عالم الغیب نو نو الہ څنګه چې الہ او ایت وی عالم الغیب او دا الله د حکم محتاج دی ما قلت لهم الا ما امرتنی نو الہ خو دې ته وی چې هغه د بل ته حکم کوي هغه د چا د حکم محتاج نه ای نوکته دغه کی خو دا ما قلت لهم ما تعالوا ما فی نفسی ویسا شسر نو ما اوریدلیو دو انات الله شاہ بخاری سی رحمت الله علیه معنا تو ہی جانتا ہے میری اندر والی باتوں کو اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی باتوں کو تعلم ما فی نفسی تو کوئی کی پاس اچھ زما پوز لکی دی او زن کوئی کی پاس اچھتا پزات کی دی ستا پا نفس کی دی کبیلی کو بشانے کا کہنا تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسی انکا انتا علام الغیوب یقنان تچے امتے پوئی دن کے پٹول ہو غیب و بانی ما قلت لهم اللہ علیہ جی بدا امس کی وی اچھی دیدے لبرالے ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی ان اعبد اللہ اسے غٹ پہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی ان اعبد اللہ ربی و ربکم ما دیتنو ویلی مگر آگا چھتا ما تدائی حکم کڑے ہو چھ دیو اللہ تعالی بندگی کوئی چھ زمان رب دے استاس و رب دے او بل جواب وکنتو علیم شہیدہ او مذہب دیبانی حاضر ما دم تو بیم سورا چھ سو چھ پرج دی کیوں ما نز خبردارو فلم ما توفیتنی کلچ تاوا غستلم کنت انت الرقیب علیم دا بلنو تولی کا چھا بانے چھ وفات رازی او سوک چھ غستلی کی گی فلما توفیتنی نو پورا غسل شوی دی وفات خو بیرستو راځی کنه تو وفات خو بیم راځی کنه کله چې تا واغسلم کون تا در رقیب عالم الله تعالی ته پدی باندې بیا نگاه باندې او انت علا کل شین شهید او ته پار زبانه چې دناغا حاضر ناظر ان تعذبهم کدی له سزا ور کای فهم عبادک ستا بندگان دی صد تویل نشی و ان تغفر لهم کتبخنا کای نو دانا چته یریږي فإنک أنت العزیز تزور اور چانه یریږي نو او که چانه سزا ورکه که چانه سزا بدلا ورکه الحکیم ستا پار کار کې حکمت دی اتا تمویید کنه دیو آیات باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم جن غټول شپته رہی ان تعذبهم فإنه عبادک وإن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم قال الله الله تعالی بوئی هاذا یوم دا رز د ين فو صادقين صدقوم فائدہ بور کی رشتن تداغی رشتیا توحید رشتیا دے شرک دروغ دیو سنت رشتیا دی او بدعت چدن اغه دروغ دی قانون د الله رشتیا دی او قانون د غیر الله چدن اغه دروغ دیو نیک اعمال صالحہ چدی اغه رشتیا دی او بدعات چدی اغه دروغ دی یوم ين فو صادقين صدقوم رشتیا کارونا دی رشتیا خبری دا ټولې به فائدہ ورکې یو مېر په صادقین صدقوم لهم جنات بشارت دی لرباغون دی تجریب انتحت لنار بئی گلان دی دونو داغیر نیرون خالد دی فی آبدا ہمیشہ بے پدی کہ ہمیشہ رضی اللہ عنو و رضو عنو اللہ بدین خوش آلی دی بدا اللہ تعالی نہ خوش آلی اللہ دی موتا اس تو نصیب کر دی ذالک الفوز العظیم دا چی دن دا دی کامیاب علمی ذالک الفوز العظیم او مسئلہ توحید بانی ختمی صورتا دی توئی بایس متوجی شکانا خواه متوجی شا چه دامخ کی صورت کی خو احکام رالل حلال و حرام جوڑاول دارنگی دموس خبر دا و داس خبر دا با علا فائدہ در گئی چه توحید در کیوی یا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ خَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى لَرَا بادشاہی د آسمانونو او د زمکو دا او دا اس جدي ترمنځ دي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دا الله تعالی پر سمانه قدرت والا دي سبحان الله عبد الوهاب چې دی دا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب زوی دي تلولی کا الله دا سي ځامن پکار دي پلار ته وای وقد حضر الموت لار ته مرګ حاضر شوه لارې مړکی دو ودا جی اوسینی بما امنو بی بادکا داجی ما توصیتو کا جستاد وفات رسو ز پاغي عمل کوما اغاو تو علیک بتقوا الله یو خدا د بچیا د الله تعالی نو یریگا ولا تخف احدا سوى الله ده خدای تو بیا ربی ده الله نه دبل چانهونه کی بچیا ذم ولا ترجو احدا سوى الله بيد الله تعالی نه چانه تم ده خدای تو بونه کیو او بلو وکر الحوائج الى الله خپل ضرورت الله تعالی تڑوان لکا او بلو ولا تعتمد الا علی بید اللہ رب چابر اعتماد مکوا تمالک الدیار ولا تعتمد الا علی ولا تثق باحد غیر الله بید اللہ رب چابانی بھروسہ نہ کی اعتماد نہ کی عرص کون کی اللہ تعالی نے بیو توئی التوحید التوحید علی اجماع الکل فتوح الغیب نمی کتاب کی رکلی معنی توحید و سنت کے معنی کرتے دیو آلئی کا سوتوئی التوحید التوحید پا توحید بانک لکشہ دا اللہ تعالیٰ پا یووالی بانک لکشہ آلئی اجماع القل پا دید طولو انبیاء اتفاق دی پا دید طولو کتابون اسمانی اتفاق دی پا دید ملائکو اتفاق دی پا دید طولو اتفاق دی التوحید التوحید للہ ملک السماواتی خاص اللہ تعالی لو بادشاہی د اسمانونو د زمکو دا راغون کا کنا ایاک نعبد و ایاک نستعین دی ویلو سورۃ فاتحه کې یا ایو الناس عبدوا ربکم دا دی وی سورۃ بقره کې دا رنگ دا دی موي و اذ اخذ الله میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله دا رنگی ما تعبدون من بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بچو ته ما تعبدون من بعد او دارنگی الہوکم الہو واحد او دارنگی استاخیالی کنا استاخیالی کنا نحنو لہو عابدون نحنو لہو عابدون الہوکم الہو واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دارنگی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دارنگی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دارنگی انت مولانا دارنگی سورتی آل عمران کیم توحید آیاتنا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم او لا الہ الا اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ او قل اللہم مالک الملکی توت الملک من تشا او دی عیسیٰ علیہ السلام بیان التوم ان اللہ ربی و ربکم فابدو هذا صراط مستقیم او قل یا آل الكتاب دارنگی وما من الہ الا اللہ او قل یا للکتاب تعالی الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ او چکل سورت نساء ختم دا التم للہ ملک السماوات والارض واللہ علا کل شیء قدیر ٹھیک شو لکھا نا او بیا سورت نساء دی شورو کللا آل عمران چی ختم دو نساء چی شورو شو نو باغی کیوں وابود اللہ ولا تشرکو بی شیعا وابود اللہ دیو اللہ تعالی دا بندگی خبروا وابود اللہ وابود اللہ سورتی مائده کې دیم شروع کړلا فدی کوم د الله توحید مسله ده دلته ظاهر کې بیا توحید د لله ملک السماوات والارض وما فيه وهو على كل شيء قدير او عیسی علی السلام بیان دی مکه واورېدو ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله دا ټول آیاتونه توحید راجمه کا لنډه دادا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی الله تب متاجی کول غواړي عبادت چې دي کغه د بدن دی لکه روزه شولا مسلو او دارنګي حج او عمره شولا جیات سو او که زکات سو د مال عبادت دی او کبواړو دی لکه جیات کې زکات او مال حج او عمره کې دواړه چې دغه لګي دا ټول عبادت دی دابد یو الله تعالی د پاره کولی الحمدلله قران کریم سروری سیو تردید پوریوی سخلاز اشولا او شروع پا الحمدللہ رب العالمین و ندادوی میسا دا شروع پا الحمد دا الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمدللہ اللذی خلق السماوات نو سورت کاف هم شروع شي الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب او سورت فاطر دي شروع سي سوال شروع کړو سورت فاطر دي ویل دي الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض او الحمدلله فاطر السماوات والارض او تاسو وګورئ دی اول کې زیات تر دې خبر او پیدا کون کې الله دې اوس په زیات دې خبرې چې تربيت کون کې الله دې رب دماغ کې سره دادې چې دې زه پوری وي څه ختم شروع دې مې څه شروع شولا او وخت کې د پیدایش خبر دې مروت وخت کې د پیدایش خبر او پیدایش په ادارک د تربيت خبر را دي نو د تربيت وال صورتونه شروع شولا صورت مې وي زما مې ته وي وره ازما خلاصہ خدا ته یاد ده کنه حمد د الله چې د مالک دار انعام یاد واخا حمد د الله چې د مالک دار انعام درود په محمد چې د بشر خیر الانام قران په اعتبار د خلاصي سروري سي دي چې هيره بالکل نکړه په هر آنے کا واپام التکرار لحفظکم تاسو یاد ولرئ پاره واو او چې د دې چې بهري کی ده حمد دا اللہ چه دے مالک دار انام درود پا محمد چه دے بشر خیر الانام قرآن پہ اعتبار دا خلاصی سنوری سی دے چهیرے بالکل نکڑ پار آنے کا وپام شیرو ندی اولا که دے زیاد تر خالقیت دیو اللہ سورو پا پاتے حد اختتاب پا انعام انعام نتر دکا پا پوری دا دے مئیسا گویا ندا پا دی چه دے پالون کے ذل اکرام دکا پا نتر سبا پوری دشپان سورتنا ناتق دی پا دی چه مبارک دیو اللہ سبا نتر اخیر اٹور سور دیو اتیا پکی دا بیان شوی مسئلہ یو دا قیام پکی دا قیام قیامت کنا او پکی دا مسئلہ دوی مد زور دا شفاعتو چه سوکم دا سی نشت دعا د شریف وسیر شریف اے رب تا تا چې ورک لیا د اون کې تجنت زید دوام اول تر اخره ټول شيوخ له جنتیان وړو کې د کلوې د کده شیخ طاهر رحمهم لیکل د خلاصې د پاک قران نه زکاو کړو عمل چې پوس یتراشی د شیخ د کامل ګرام رحمت الله تعالی علی دا د ټول قران کریم لنډه خلاصه ده او په اشعارو کې ده سوره انعام چې دی دا په نزول کې 55 دی او پس د سورت حجر نا نازل شوه دی او ترتیب د سورتونو کې شپغم دی پس د سورت المائده نا خو متوجیش پاتې شي میزات د سورت المائده دا سرور مسلی عجیب نه حشر په دغه سورت کې وی تفصیل د حلال و حرام او مسائل تبلیغیه مسائل تبلیغیه او د يهود و نصارا سره چې موالات دوستانه باندې کوي دا غي علل لس علتونه وي دارنګي د کفاری د قسم تفصیل دارنګي دمایدی راتل بر اسرائیل مطالبه کړو دا په دې صورت کې ذکر ده دیتا امتیازات سورت انعام نزول کی ماوی 55 پس دہی جرنا ترتیب کی شپگم پس دمائی دینا شپگم نمبر دی وجر تسمیدی تا سورت انعام ولی رستو وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا. 136 نمبر آیت ہوا بار بار انعام راضی چه سارو کی بهم منخت و نظر د الله تعالی په نوم باندې صورت مسماده په انعام باندې دا وجر تسبیح شو. دو ربطنه په دې خبرو کې درته وي نغلان سره یا ساته دریم ربط دادی دمخ کی صورت پا آخر کی وللہ ملک السماوات والارض بادشاہی دا اللہ دا نپدی صورت کی الحمدللہ چیدہ بادشاہی بل چاہتا وارا کرنا دا کبل چاہتا وانوار سے بخراب ہوئی من لگو بیٹو صلاح کولنا چیدہی منگا چیدہن بس منگا خبر رکھو دیدہ منگا خبر بس منگ خبری امان استاس آگا من نمان کمپلیٹو نمکاوا دے داورا او پدی ایمان دا اللہ مضبوط آوا نمخ کی آخر کی دعوار توحید دی پاول کی الحمدللہ او بری طریقی سر ویمخ کی دعوار توحید او پدی کم دعوار توحید دا خو التپ و عنوان دا ملک سر دا للہ ملک السماوات او پا عنوان دا الوحیت سر دلتا الحمدللہ پا عنوان دا حمد سر پا عنوان دا چا سر دا حمد سر سورب تشلو پینزو دارنگی سورت مائدہ کی دا تحریمات و دا غیر اللہ سو سورتنا ذکر شول بحیرہ صاحبہ و سیرہ دلتا نور ذکر گئی سورت انعام کی فقالو هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاؤ بزعمر السبرش دارنگی مخ کی صورت کی اول رد شرک فعلیو اور رستو دی اعتقادیو فدی صورت کی داغی عکس تے اول دی شرک اعتقادی رد دی آخر کے رد شرک فعلی دی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا یکون میتۃ او دم مسفوحا او لحم خنزیر او فسقا اهل لغیر اللہ بھی دارنگی لا تاکل بما ذکر رسول اللہ علیہ نظر دو غیر اللہ رد رست دی دا داوی پاک اسبانی دی دارنگی مخ کی صورت کی دا امور انتظامیو او دا اصلاح دا خوراک مسئلہ وا نو پدی کی لوی مقصد بانی تنبیہ ورگی چگہ توحید دی توحید دارنگی مائدہ کی ردو مشرکین بلا عباد الصالحین بانی او دلتا سلور وارو قسم لو مشرکانو بانی رد دی مشرکین بلا عباد الصالحین بالملائکہ بالجن وجعلوا اللہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنینا مشرکین بالکواکب بلا عباد الصالحین بالملائکہ بالجن طول بانی رد دی سورۃ اشلو اتو دارنگی مخ کی صورت کی حکم اوفو بالعقود اللہ وی زمان لوزون پورا کئی دی صورت کی لوی لوز اگر دا توحید دی الستو بربکم قالو بلا توحید دی بانی پورا والے ہو گئی شرک مکہ ہوئی او ربتی ربتی اسمی تاویل لکھانا اللہ و ایاک نعبدو و ایاک نستعین لا نعبد البقرا ولا نستعین البقرا کما فعلت الیہود آل عمران کی لا نعبد آل عمران ولا نستعین آل عمران کما فعلت النصارى لا نظلم احدا لا نظلم احدا حتی على النساء یادارنگی نؤدی حقوق النساء نحلة فانزل علینا مائدة من السماء ولی اس وسوائے ان لا نشرک فی الانام بالتحلیل والتحریم من انفسنا لئلا لا نشرک فی الانام من پسارو کے شرک نہ کو بالتحلیل والتحریم من انفسنا خپل زانو ندا کار مونږ نه کو من انفسنا لا اسمیرا بچو کمرہ بچو اسمیرا بچو داوه د صورت او ټول اقسام د شرک باندې رد کده عقیدی وی کده فعل وی او که عقیده کې شرک په بل علم ده که په تصرف ده که په دعا ده که په عبادت او په ټول مشرکانو رد ټول مشرکانو باندې رد الحمدلله صفاتونه د خدای ته خاص یو الله لره دي نو سره د الله د علم غندر چا علم شته نه تصرف شته نه را مدد کېدل نه عبادت نه ملائک شریک نه جنات نه عباد صالحین او نو کواکب سیاری دا داوا دا خلاصه د صورت دا صورت دو ایسی دی اول ایسا تر 118 نمبر آیت او گو رئی فاکولو بی مادو کی رسول اللہ ال تر دویم ایسا دا بیاد دی اول ایسا کی دا عقیدی دا شرک رد دی او پا دی کی شپک بابو ندی سو بابو ندی شپک باب اولانے باب دا تر دولسم آیت پوری 12 اگر ہوتا قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین التر بیا دویم باب دی تر وہ دیر شم بابو نوری کا خلاصہ بیا وام تر 37 بیا الت وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر التر دریم باب دی تر سالو رویا تر 74 پوری تا سوابو چې زو بس کوم وکړو غواړي سالو راویا پوری وایز قال ابراهيم لابي اذرا دغه ځای نه بیا سالو رم باب دي تر 90 نمبر آیا ته پوری لاس کم سال پوری وما قدر الله حق قدره التن پنځم باب دي تر آغا رستو غوري 104 پوری یوصل او سلورم پوری وکذالک نصرف الایات دا غذر شپغم باب دی تر 118 پوری شپغم باب اول عیسی کی رد شرک اعتقادی دی تر 118 نمبر آیت پوری او دا سو باب نشو شپغ اول باب تر 12 آیت دیم تر 37 او دریم تر 74 سالورم تر 90 پینزم تر 104 شپاگم تر 118 ٹھیک دکھا نیارا او بیاد التن دیم ایسا شروع کی گی اب انشاءاللہ بیالتا ہوں مانگا بیادان ادری بابا دا خطاسو خلاصم اوے لگورا نم او نم دو وجر تسمی اگا اوے لنشولا دارنگی ترتیب نزولی مصحفی داوا ربطنا دغه بیان شو خلاصہ تر یو حد بیان شو خود دې صورت فضائل ما تاسو ته دغه اصول کی زنې صورتونو ده پارا فضائل راغلي دي اور توحید مسله وګرځلته ما بار بار ذکر کی خان مسله توحید الحمدللہ اټو قرآن موجوده دارنگی این یم سسک اللہ بے ذرن فلا کاشی فلو اللہ واللہ سمایات قل انما هو الہ واحد نور لسمایات والحمدللہ رب العالمین 45 آیات سبحان و تعالی مصف سلم آیات ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو 102 نمبر آیات لا الہ الا ہو 106 نمبر آیات لا تشرکو باللہ شہر 151 نمبر آیات قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین 162 لا شریک له 163 توحید مسلو بگی خامخائی لیکن توحید دو قرآن کریم موجودا یہ پنجبیر شیر قرآن رحمت اللہ علیہ بھائی شما سرکالا طالبان رائشی کا نا نو ویزام چی دالا زمان دی چی صورت انعام تکینی دارا نا اوئی کا نا وی اصواما چیارا بس دا اصفل لخیر سرا دیتا بے لاک لاک اکڑا صورت بھی لاک لاک اکڑا صورت یو سر نے چاہتا پوسو کوئی دامن دی سو دی بس یو نحی ہوا یا نو وی دا والی وی دی خلاص خو دی یو پکې لاکړه کاکړه نه تیار کړی لکه چې دا شری ودا کنه لاکړه کاکړه مرته نه تیار کړی وی ما سره چې دا صورت نی ویل کړه زو مچ د لاکړه کاکړه نه تیار کړی کې دی چې دی وتختی او چې صورت انعام را سره وای دا د شرکونو مکمل رد ووري د مشرکانو رد ووري هم چې الحمدلله زه پوښ شو دا عقیده برابر شو لاکړه کاکړه صورت مسلم شریف کی کتاب الایمان کی وہ حدیث رازی ادا لو لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ ثلاث آیات من اول الانعام حين یصبح صباح چچا د سورۃ انعام اول دری ایتن ہوئی وکل اللہ تعالی به 70 الف ملک اللہ تعالیٰ پی او یازر ملائک مقرر رئی یحفظون او دد سکیداری کئی تحیات کی خجدہ پزیلت خواگی مسری دی کئی تاسو خواگی وائی داتو سخواگانا دا اسو پوری خواگی تبانی ترخی لگی ستا دخلی خوان خراب دی شاید دخلی خوان تی خرابی اگر گلاب جامن پتی فلاکی دا لڑو اگوی لرشا کئی اگر تب دنو او چې کله تبه نی او روزانه سره د وخت په خلوانه کې دي ښا ما خامې کې داسې پور راپور ځړې ودي سوای ما استاد خپل فن خراب دي پتا باندې دا خبرې خین نه لګي حدیث یاچو من قرأ ثلاث آیات من اول الانعام حين يصبح وكل الله تعالی به 70 الف ملک يحفظونه حفاظت کی وکتب له مثل اعمال الى يوم القيامه اللہ در تر قیامت پوری داغی د اعمال او مقدار کی اجر او ثواب چې درغلی کی دارنګي او روایت کی راضی نزلت سورۃ الانعام جمله سورۃ الانعام پیوز اللہ غل بمکہ لیلن بمکہ لیلن بمکہ باندې شپې مکہ کی وحولها 70 الف ملک یجرون حولها بالتسبیح او یادر ملائک چاپیرو او سبحان اللہ سبحان اللہ وی موجم کبیر کے نے دیکھ علی بن زید متکلم کی ہی دے نور روایت نور رجال ټول صحیح دی خو مسئلہ دا احکام نہ دا مسئلہ دا فضائل دا سورت دا فضائل کی دا سی روایت چلی گی دارنگی یو روایت کی راضی رسول اللہ فرمائی دی نزلت سورة الانعام صلی اللہ علیہ وسلم سورة الانعام رالے و معاہا موکب او دی سرا یو جماعت دا ملائکو او لهم زجل بالتسبیح او سبحان اللہ وی والارض لهم ترتجو و رسول اللہ یقول سبحان رب العظیم درید الاداوی زبکبار یو آوازو عمر سے وہی الانعام من نجائب القرآن دا دو قرآن کریم کو سورتوں کی اوڑیر نجیب لوی شان والا سورت تھی کعب سے وہی فاتحة التورات فاتحة الانعام دا سورت انعام فاتحة چدا دا تورات اول کدا سی آیتونو وخاتمتو ها خاتمت حود او دا دی خاتمہ خاتمه د هود دا دارنګ نورم روایت چې دغه راځي د دې په اړه کې عالمان وایي په هادي سوره اصل فی محاجه المشرکین والمبتدعين دا سوره چې ده کنه نو دا په مناظره کې د مشرکانو سره اصل دی او دو متدعین سره ابراهيم عليه السلام مناظره نو کړی لار سره قوم سره دا لري څوک چې بعث او نشور نه مانی پورته کېدل امام قرطبي رحمت الله عليه دا لري په دې صورت کې عقبات سته دي شپږ امتحانات شر قران رحم الله وتا عقبات سته وي عقبات سته مبلغ بپدی باندې تیریږي مبلغ بپدی باندې تیریږي ان شاء الله په لفظ د قضا لیک قضا لیک سره ورته وایم دارنگی پا دی صورت کی دریش پیتا اعتراضو نا دی دریش پیتا اعتراضو نا او جوابو نا قل قالو قل قالو یقولو سبحان اللہ اقال یقولو بدیر شی او کمی شوروک نا دعا یدعو بابو نا دعا یدعو دی ما تسیدی او کمی تیر شیوی دی احمر رگردانو نا نو قل قالو یقول دی سر اعتراضونه دریش پیتو او در رسول اسلام عمر سوراو دریش پیتو اشاره دیتا چه طول عمر بده بان اعتراضونه و بس جوابونه بی بان عمر دی طول دی سر دی قید محترم سی بویو سیڑی پندال پا خضا کمزوره و نو چه داسی او گردون اسویلی او کو اسویلی او کو کنا آخذی را مندکا و پندی را اوچت کو او تر دې بډي پور اوچت کوئی دا دوره پړدې دې سره تستړې شي یا ته فاجزه باندې خزي اېدا تر دې او تر بډي نه ځه دا تر دې او تر میری دا ته دې میری نه راوړه وګوریا ساتاله لیا جنگ کې پشان شیراله بجو کې د افضل په غورونه دا د توحید مسله بیانای رد شرک رد بدعات او کې قانون د الله داغي مسله کوي د قانون د غیر الله رد کوي د فحشه او ریانه د بيدینه رد کوي اعتراضونه تبغاړه کې دي که دوستی که از لبسندان که پکی پیخی گی ده پلکونو گزارونا ده اللہ ده دین سر دوستی که محبت که ده ده پلکونو گزارونا بچی دین آوی پکی واره ایسی که نبا دی بار ده دریش پیت اعتراضونا او ده رسول اسلام عمر دریش پیتو مطلب که دریش پیت کالا ده عمر ده ده ده سوالونا اعتراضونا جوابونا اعتراضات پتابانی او پتابانی مشکلات برازی و ده تبغاڑا چی دین آغاق دی دا دې صورت د ذکر لپاره پسې منظرو ترجمه او تفسیر ان شاء الله تعالی ربیا اخر دعوانا الحمد لله لا تاسو نه وخت را لګنه ما خو جمعه کې ویل دیو